الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها الناس، أوصيكم كما أوصي نفسي أولا بتقوى الله، فإنه فقد فاز المتقون. إن واجه الله سبحانه وتعالى na kuhusieni kama ninavyohusia nafsi yangu katika jambo la kuyaacha mabaya na kuyafanya mazuri, kwani kwa hakika watakaofaulu katika maisha haya duniani na katika maisha ya akhera, dalili za Qur'an na Sunna na mpaka akwali za wanavyoni, yaani maneno yanavyoni, zinaonesha kwamba watakaofaulu ni wacha Mungu katika maisha duniani na katika maisha ya akhera. Katika hutuba ya Ijumaa iliyopita, ilikuwa mimi zamu yangu hapa, nikazungumza na maudhui niliyokuwa nimekuja nayo, nikazungumza kuhusu suala la kuhusiana kuhusu jambo la kupigana na nafsi zetu. Nikuja na maudhui kwamba kila mmoja katika wiki ile aondoke na jambo la kupigana na nafsi katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu jambo hilo linahitajia kupigana kukubwa na nafsi, na vile vile kwamba tupigane na nafsi katika jambo la kuyaacha mambo ya kumuasi, ya kumuudhi, ya kumkera Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo hilo nalo linahitajia sana jambo la kupigana na nafsi. Bila ya kupigana na nafsi zetu, tutajidanganya kama wengi tunapojidanganya kama ni watu wa Mungu. Tutajidanganya kama majority ambavyo kwamba tunapojidanganya kama ni watu wa Mungu, kumbe la. Na kila mmoja anajijua mwenyewe alivyo, kama si mkweli. Kupigana na nafsi, lengo langu katika hutuba ile ilikuwa kila mmoja apate nguvu maalum baada ya kushakusikiliza, toka mimi mwenyewe mpaka nyinyi, awe anapata nguvu maalum ya kuweza kupigana na nafsi yake. Sio aitii tu nafsi yake, sio aikubalie tu nafsi yake, katika lolote lile, usiseme jambo kwa kuitii nafsi yako mpaka wa liwe lile jambo linakubalika katika sheria. Usifanye jambo kwa viungo vyako mpaka lile jambo linakubalika na sheria. Utakapoona unavutiwa, unapendezeshewa kusema neno au kufanya jambo halikubaliki katika sheria, tupigane na nafsi. Sasa haya yote hayawezekani, kufanya mambo ambayo kwamba yaliokuwa mazuri na kuyaacha mambo yaliokuwa mabaya, isipokuwa kupigana na nafsi. Na ndiyo maana zikaletwa aya nyingi zinazoelekeza hivyo, kwamba sisi lazima tupigane na nafsi. Alafu Allah subhanahu wa ta'ala anaahidi kwamba tukipigana na nafsi zetu, yeye atatuwezesha tuweze kuyashinda mambo mabaya, tuwe tunafanya mazuri na kuyaacha mabaya. Kwa mfano kasema katika aya 69 katika suratul al-Ankabut, kasema walladhina jahadu fina, na wale ambao jahadu fina, yani watakopigana wakapigana na nafsi zao kwa ajili yetu sisi, na wakapigana na wale waliostahiki kupigana nao kwa ajili yetu sisi. Tizama jawabu, jawabu imekuja kwa mikazo juu ya mikazo. Lanahdiyannahum, Allah kaanza maneno wala lanahdiyannahum, lamu ile imekuja kwa ajili ya jawabu ya kiapo ambacho kwamba kilichokuwa kimeondoshwa. Make panakadiriwa kama pana kiapo pale kwamba wallahi lanahdiya, alafu nuni iliyokuwa imekuja pakati wa nuni taukidi, yani nuni ya kutia mkazo kwamba hili jambo hakuna lengine bali mambo yalivyo, lanahdiyannahum, tutaongoa, tutaongozea subulana katika njia zetu. Alafu akafunga maneno kusema wa inna Allaha la ma'al muhsinin, na kwa hakika Allah yuko pamoja na watenda umema. Wapi watenda umema? Yani wale wanaopigana nafsi zao katika kufanya mazuri na wale wanaopigana nafsi zao katika kuyaacha mabaya, yuko pamoja na wao daima dawama. Ndugu zangu ni katika imani, barakallahu fikum, Allah akubarikini. Suala ni suala la kupigana na nafsi, suala ni suala la kupigana na nafsi. Na ndiyo maana katika hutuba ile nikaizungumza hadithul ilahi au kipande cha hadithul qudisi kwa jina lingine kinachosema ya ibadi, enyi waja wangu, kullukum dhalun, nyenyote mmepotea, illa man hadaitu, isipokuwa yule nilikuwa nimembainishia mie njia ya sawasawa, na isipokuwa yule ambaye baada ya kuisha kumbainishia njia ya sawasawa mimi nikamuafikisha, nikamwezesha, nikamuongoa kuweza kufuata mambo ya kheri. Fastahduni, kwa hivyo takeni kuongolewa na mimi, takeni kubainishiwa na mimi haki, na takeni kuwezeshwa na mimi kuifata haki. Ahadikum, mimi nitakubainishieni na mimi nitakuongoeni, yani kwa maana nitakuwezesheni mweze kuifata haki. Kullukum balun, na ndio maana nikaitafsiri ile hadithi aliposema kullukum balun, ay kwamba kullukum la yaarifu alhaqa, kwamba kila mmoja kati yenu haijui haki. Wa kullukum la yakbalu alhaqa, na kila mmoja kati yenu nyinyi haikubali haki. Kuna watu nikasema wako ambao kama waliokuwa wao hawajui haki, hawa watake kubainishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika kubainishiwa haki, wamtake Allah, wamuombe, wajitahidi kuitafuta haki, watumie maneno na watumie viungo vyao kuitafuta haki, kwa kukaa katika majalisi ilmi shari'i, katika vikao vya kisheria, wakaweza kusikiliza elmu, wakasoma elmu, na huku anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwambia nionyeshe haki, ifanye kuwa ni haki kweli, na kuniwezeshe kuweza kuifuata. Nionyeshe batil, ifanye kuwa ni batil kweli. Kwa sababu ziko batil zinafanya batil, mtu kwa kurupuka, si kwa elimu, na yako anaonekana kama ni haki, si haki kwa kukurupuka tu, si kwa elimu. Nionyeshe haki, ifanye kuwa ni haki kweli, kubainishiwa, na niwezeshe kuweza kuifuata. Jambo lingine kufuata, kufuata ni jambo lingine. Kwa upande wa pili akasema, kullukum la yaarif la yakbalu alhaqa, nyenyote hamuikubali haki. Ina maana huwezi kuikubali haki mpaka atake Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndio nikasema, sio kama ninaufungua mlango, au sio kama unafunguliwa mlango, kwamba Allah kapendelea kuwafanya hawa ni watu wema, kawaongoa hawa kwa makusudi, kawafanya watu wema. La, acha, si ufungui wala haufunguli mlango katika jambo hilo, bali yule atakayefanya juhudi hawezi kuwa mwongofu mpaka na Allah atake, mpaka na Allah atake. Hayo nikabainisha na nikayafahamisha katika hutuba ambayo kama ilikopita nyuma. Kwa hivyo, illa man hadaituhu, isipokuwa yule nilikuwa nimembainishia mie, na yule ambaye kwamba baada ya kushakumbainishia mimi nikamuongoa mie kwenda kuifuata haki, fastahduni, waja wangu nye. Allah anasema katika hadithu ilahi hii, anasema takeni kubainishiwa na mimi, takeni kuongolewa na mimi, ahdikum, ndio jawabu yake, mimi nitakubainishieni na nitakuongoeni. Lakini kwa masikitisho, kwa masikitiko yaliyokuwa makubwa, min asafi shadid, kwa huzuni ambayo kama iliyokuwa kubwa, majority, wengi kati yetu sisi hatuoneshi kwamba sisi ni mafukara kwa Allah. Tunaonesha ufukara katika kula na kunywa, anaonesha mtu fukara, anaona kama kaonewa anapokuwa hajala kizuri, hajavaa vizuri, hakai pazuri, lakini hatuoneshi ufukara katika jambo la kutaka kuitafuta haki, kubainishwa haki, na hatuoneshi ufukara katika kuongolewa, yani katika kuwezeshwa kuifuata haki. Hatuko hivyo. Tunakuwa tunafanya mambo, tunafanya ibada kimazoea mazoea, na ndiyo maana kwa ulazima, kwa sababu min arkani, ni katika nguzo, min arkani sala, katika nguzo ya sala, mtu kusema katika kila sala atakayosali aseme ihdina sirata almustaqim, ihdina sirata almustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, tuongoze katika njia iliyokuwa imenyooka. Lakini maneno haya tunayapita kimazoea mazoea katika ulimi wetu, atakayepatia katika makhraja ya herufi anapatia, yani katika kutamka, na aliyokuwa hapatii hapatii, lakini katika moyo wetu hatuoneshi chochote kama sisi ni wahitaji. Tunazipita hizi, na iweje? Kwa nini iwe hivyo? Wakati Daniel salamu mja anakuwa yuko karibu zaidi kuliko pahala pengine popote. Kwa nini mambo mabaya? Kwa nini kati yetu na mula wetu hali zetu mbaya? Kwa nini kila usiku uchwao tunazidi kuwa wabaya? Na wengine wanajidanganya na wanajua kama wanajidanganya, kujifanya kama wao ni watu ambao kwamba walikuwa wema, au tunajifanya kuwa ni watu walikuwa wema, lakini yeye mwenyewe mtu anajijua. Wadila kwa hivyo tunapita kila leo na sasa hivi insha Allah tasali sala ya Ijumaa tutapita ihdina siratal mustaqim, lakini kila mmoja hataonesha shauku kwamba yeye ni fukara muhitaji, anataka kuongolewa, anataka kubainishiwa haki na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani ya ibada ya sala, katika pahala kwa sunna, tunasema wahdini rabbi ighfirli warhamni wajburni. Tunaendelea mpaka tunafika pahala tunasema wahdini, katika kikao baina sajidataini. Lakini nani kati yetu ambaye kwamba si mimi au yeye ambaye kwamba alikuwa anajali wahdini, kwamba hapa yeye anatafuta kuongolewa na Allah, anatafuta kuwafikishwa ni kuozeshwa na Allah katika kuifuata haki? Nani kati yetu ambaye kwamba yuko hivyo? Tunayapeleka mambo kimazoea mazoea, hatuoneshi shauku, hatuoneshi uhitaji ya kuutaka uongofu. Na wakati Allah subhanahu wa ta'ala kaahidi kwamba wale ambao kwamba watakaopigana na nafsi zao kwa ajili yake yeye, basi lanahdiyannahum, Allah kaahidi kwamba sitaongoa wao, tutawaozesha wao. Kaahidi Allah subhanahu wa ta'ala jambo hilo, na litakuwa ni jambo ambalo kama liko sahlin sahlin, jambo ambalo kama liko jepesi jepesi. Ndugu zangu, ni katika imani, jambo la kupigana na nafsi ni jambo lilokuwa muhimu, tena muhimu sana. Ndio maana Allah akasema katika aya nyingine kwamba wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, mwabudie mula wako mpaka atakapokukuta mauti. Haya, wao wanafiri bila ya kupambana na nafsi, tutawezaje sisi tukawa tunamwabudia Allah katika namna ambayo kwamba iliyokuwa sahihi, namna ya kupata raiti, namna anayoiridhia bila ya kupambana na nafsi zetu? Sio kama itakuwa rahisi ya wewe, obvio, lazima tupigane na nafsi zetu. Haitakuwa rahisi, lazima tupigane na nafsi zetu, jambo la kila siku. Na katika dunia tupo katika chumba cha mtihani, lazima tupigane na nafsi zetu. Waabudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudie mula wako mpaka atakapokukuta mauti. Huwezi kufanya hivyo kama hujapigana na nafsi. Na ndiyo maana katika hutuba ile iliyokuwa imepita nyuma, ni mmoja katika hadithi, kusoma hadithi nne, zote zinatutaka sisi ili kuzifanyia kazi tupigane na nafsi zetu, sio kujiacha tu mpaka ifike pahala sisi iwe kama tunavyoona jambo la kidunia tunalolipenda, vile tunavyolifukuzia, au lile ambalo kwamba wewe unalipenda na unashauku nalo, namna gani unavyoliendea mbio mpaka tufike kiwango hilo. Na tuogope maasia kama vile tunapoona kitu cha kukatiza uhai wetu alafu tukakikimbia. Sasa tunakwenda pahala tunaona miminiko ya maji yanakuja kwa kasi kulikweli, unajua bia yale si yawezi, yale yatantupa na kisha yatanchukua. Utakwenda kule, unageuka mbio. Haya, ndugu zangu, nataka kupigana na nafsi, tupigane na nafsi zetu, tusiwe kwa jambo kidogo mtu anatiza masaa alafu mtu anajitakiri kama ni mwema. Wapi katika dini hii imetajwa hutuba lazima ile ikamini? Maki kujifanya manake watu sisi ni watu wema, na wengi wakuwa tu kama hao. Na hii ni jambo la kiansari, mimi nawajua maansari, hivi ndio kazi yao maansari. Tuna yeye anaona kama manake mimi niko tayari bwana, ya nini sitakuwa hivi? Ndugu zangu katika imani, kitakiwacho ni kupigana na nafsi. Kila mmoja apigane na nafsi yetu na tuoneshe ufukara katika kupigana na nafsi. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد كلكم Malum nyie nyote hamuijui haki, au nyie nyote hamuikubali haki, illa man hadaitu, isipokuwa yule ambaye kama nilikuwa mimi nimembainishia haki, au kwa aliyeifuata, isipokuwa yule ambaye kama baada ya kushakujua haki mimi nikamuafikisha nikamwezesha kuifuata haki. Fastahduni ahadikum, takeni kubainishiwa haki na mimi, na takeni kuwafikishwa kuifuata haki na mimi. Ahadikum, mimi nitakubainishieni na nitakuwafikisheni, nitakuwezesheni mwenye kuifuata haki. Baada ya maneno haya katika hadithi kudusi hii jalil, Allah subhanahu wa ta'ala akasema hivi, akasema kullukum ja'iun, nyonyote mna njaa. Kullukum ja'iun, nyonyote mna njaa. Illa man atamtuhu, isipokuwa yule ambaye kwamba nitakayekuwa nimemlisha mimi, isipokuwa yule nitakayemlisha mimi. Kwa hivyo fastatimuni, takeni kulishwa na mimi. Allah kaahidi kama mkitaka kulishwa na mimi nitakulisheni. Kwa upande mwingine mbele akaendelea kusema, akasema kullukum ar, kwa maana nyenyote mko uchi. Illa man kasaitu, isipokuwa yule ambaye kama nilikuwa mimi nimemvika nguo. Fastaksuni, takeni kuvishwa nguo na mimi. Aksukum, mimi nitakuvisheni nguo. Kwa nini akeko maneno haya mbele? Baada ya yale ya kuwa nyenyote mmepotea, baadaye akaletwa haya ya chakula na mavazi. Kwa sababu mbili kubwa. Wanasema ahlul ilmi kwamba kwa sababu mbili kubwa. Sababu ya kwanza, Fadhl ibn Uthaymeen rahimahullah alivyokuwa akichambua hadithi katika vitabu mbalimbali, hata katika Riyadhus Salihin kasikosea, ipo katika mlango ima 10, 11 kiasi, utakuta vile vile anabainisha hivi. Sababu yake kuonesha kwamba kule suala la uongofu la kuwa mmepotea alafu kuongolewa, yale ni masuala ya chakula cha ndani ya moyo. Moyo unahitaji ya chakula cha imani wal ilmu, na elmu na viungo vyake, viungo vya yule mwenye moyo, chakula chake ni amali salih, ni matendo aliyokuwa mema. Sasa kiwiliwili kama kiwiliwili, hichi ili kipate kurutubika, ili hichi kipate kukua vizuri, kinahitaji kula na kunywa, na kinahitaji nguo. Hiyo sababu ya kwanza. Sababu ya pili anataka kuonesha Allah subhanahu wa ta'ala, baada yale ya upotofu na uongofu kwa kwake yeye, anataka kuonesha kwamba vipi, kwamba suala la kupata riziki na suala la kupata nguo za kuvaa, hili linapatikana Allah aliposema kwamba takeni kulishwa na mimi na takeni kuvikwa na mimi. Kutaka kulishwa na kutaka kuvishwa ni kwa namna mbili, yani kwa namna ya maneno na kwa namna ya matendo. Kwa maneno na matendo. Kwa maneno ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, ya Razzaq urzuquni, ewe mwenye kutoa riziki na kwamba uniruzuku. Na mfano wa dua kama hizo, kumwomba akupe riziki, akupe chakula, akupe kinywaji, akupe nguo. na ya pili ni kwa na kwa matendo. Na hiya matendo anavyoona amegawa katika sehemu mbili. Kuna matendo kwa maana ya amalu salihu, yani matendo mema, yani kuacha mabaya na kufanya mazuri. Ndio sababu akasema nyuma kullukum balu, kwamba nyenyote imepotea ila man hadaitu, kwa matendo mazuri, chakula, kivazi, makazi na mfano hayo, haya yanatafutwa kwa amali njema. Alafu la pili la matendo la kuyatafuta haya ni kufanya matendo, kwa mfano chakula, kama vile kulima, kama vile kuchimba kisima ukapata maji, unalima unapata chakula. Na ndiyo maana kwa msingi huu katika aya ya sura ya saba suratul Araf aya nambari 96 Allah subhanahu wa ta'ala akasema walau anna ahla alqura amanu wattaqaw lafatahna alaihim abwaba lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadhabu fa akhadhnahum bima kanu yaksibun. Hakadha, namna kama hivi Allah subhanahu wa ta'ala anasema, kuonesha kama matendo mema, vile tukipigana na nafsi zetu, tukiacha mabaya na tukifanya mazuri, hili ndiyo jambo litakiwale na kupata riziki, si kwenda kujichekesha kwa yule anemdhania, au kwenda kumtilia mwenzako fitina kwa yule unayemdhania, kwamba yule atakupa kitu, atogeia kitu. Ah, yeye mwenyewe anahangaika, apewe na huyo huyo mtoaji mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Ndivyo kinaambiwa, fatawakkal ala alhayy alladhi la yamutu, tegemea kwa yule aliyekuwa hai aliyekuwa hafi, si kujichekesha kwa yule ambaye kwamba Allah akamtangulia kumpa, bali wewe kajichekeshe, kajipendezeshe kwa yule ambaye kwamba mtoaji hakiki abeni Allah subhanahu wa ta'ala. Walau anna ahla alqura amanu wattaqaw, lau kama watu wa miji wangeliamini, wattaqaw, na wangelimcha Allah subhanahu wa ta'ala, yani wakaacha mabaya na wakafanya mazuri, Allah anasema la fatahna alaihim barakatin, tungeliwafungulia baraka nyingi, minas samai wal ardi, kutoka juu na kutoka ardhini, walakin kadhabu, lakini watu wa miji wamekadhibisha, lakini watu wa miji wamekadhibisha. Ikiwa mmoja mmoja, ikiwa mtu na waifu wake katika nyumba yake, ikiwa watu katika familia yao wako hohe hahe, tabu anakwenda kujichekesha kwa watu baada ya kujichekesha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kujikimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kumfurahisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama performance yako, yani utendaji wako katika ibada, uko vipi wewe? Nyie shababi, kuliani hivyo, kuwani hivyo, kuwa nyinyi niyo watoto ambao kwamba mnakulia katika tabia nzuri, katika mwenendo mzuri, na mnajenga kwamba haliwi mpaka atake Allah subhanahu wa ta'ala. Kuweni hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala, innahu ala kulli shay'in qadir, kwa hakika ni mwezi wa jua kila kitu. Kwa hivyo katika maisha yako usijichekeshe kwa mtu, wala usitake kwa karibu naye, wala usikubali ukaona misimamo mbadili wa kubadilisha badilisha kwa sababu ya fulani. La, mwenye kutoa riziki ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema takeni kulishwa na mimi mtakulisheni, takeni kuvikwa na mimi mtakuvikeni. Yeye ndio mwenye kufanya haya, hakuna mwingine. Walakin kadhabu, lakini watu wa miji wamekadhibisha. Fa akhadhnahum bima kanu yaksibun, sisi tukawaadhibu, wako hohe ahahe, tabu juu ya tabu. Kwa nini dhulma? La, si kwa dhulma, kutokana na yale ambayo kwamba wanayachuma wanayafanya, hawapigani na nafsi zao. Ndugu zangu, ni katika imani litakiwalo ni kupigana na nafsi zetu. Kama tatizo ni malaji, kama tatizo ni manywaji, kama tatizo ni kusuti, yani kuvaa, kama tatizo makazi, kama tatizo lote litakalokuwa, haya yapo katika miliki ya Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa mwingine yeyote. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, iwe kweli. Lakini unapoyafanya haya iwe kweli, mwenye kumwogopa Allah atampa makhraja, atampa njia ya kutoka katika tabu, tatizo alilokuwa nalo. Allah atamtoa katika pahala ambapo kwamba unaona hapa sitoki, au watu wanadhania hatoki huyu, kwa kuwa yeye ni mwenye juu ya kila kitu, atakutoa. Thumma madha baada hadha, ndugu zangu katika imani, maudhui ya kupigana nafsi ndiyo jambo ambalo kwamba salafu sali walikuwa kilishughulikia kulikweli, wanapiga nafsi zetu nafsi zao. Na huko anasema nimepigana na nafsi, na hakuna jambo gumu kama kupigana na nafsi, hasa hasa katika jambo la ikhlas, wanapambana na nafsi zao. Allahumma kullana wala takun alaina, wazidina wala tankusna, wa akrimna wala tuhinna, wa rafa'na wala tadha'na, wansurna wala tansur alaina. Allahumma arina alhaqa haqa warzuqna ittiba'a. Allahumma arina alhaqa haqa warzuqna ittiba'a, wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba. Amin, amin.